राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदासजी महाराज पौष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 25 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 9 बजे श्रद्धानंदगंज निजामाबाद राम। परम ब्रह्मकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कलसचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीतभक् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज अंतिम दिन है, अब एक शाम का सत्संग है, एक अधिकारी सत्संग है, तो आपके मन के विचार से हमारे मन के तो एक बात विशेष रहती है, भगवान को अपना समझो, मूल में भूल यही है, मूल में भूल यही है कि भगवान को अपना नहीं समझते। जैसे अर्थ है सब छोटे बड़े जीव मात्र जिस भगवान का अंश है उस भगवान को अपना नहीं समझते, और जो अपना नहीं है संसार उसको अपना समझते हैं। ये ऊंची बात है, उल्टी बात पकड़ी हुई। जो अपना नहीं है उसको अपना समझा है, जो अपना है उसको अपना नहीं समझा है, ये उल्टी बात है। ये संसार अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, अवसर रहेगा नहीं, अपना नहीं है, अपना काम आएगा नहीं, अपना काम का नहीं है, संसार अपना काम का नहीं है। यह दूसरों की सेवा के लिए ही है, केवल दूसरों की सेवा, उस सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। संसार की जो चीज है वो अपने लिए नहीं है, सब सेवा के लिए है, सेवा करने के लिए, सेवा अपने लिए नहीं। अपने लिए भगवान है, भगवान अपने हैं, अपने लिए है, अपने अपने लिए दो बात है। हमारे काम आवेंगे तो भगवान आवेंगे, और संसार काम आने वाले नहीं। धोखा है, धोखा धोखा धोखा है। अपना नहीं है, खास बात है, खास बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये बात खूब ध्यान देकर सुनने की और मानने की है। हम भगवान के हैं, भगवान ही हमारे काम आवेंगे, भगवान ही सब काम करेंगे। भगवान को माँ मानो, पिता मानो, भाई मानो, समी मानो, कुटुंबी मानो, मित्र मानो, मालिक मानो, जो कुछ मानो भगवान को मानो। और संसार की सेवा करो, इससे कुछ लाभ लेंगे ये नहीं है, सेवा करने के लिए। संसार की चीज मिली है वो भी सेवा के लिए ही मिली है, केवल सेवा करने के लिए। धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद मकान, ये सब सेवा के लिए मिला है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये भी सेवा के लिए मिला है, केवल सेवा करनी। जनता की जनता से सुख लेना है, भोग भोगना है, ये पतन की बात है। बात ये खास हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, उसको हमारी मानते हैं, हमारे लिए मानते हैं, धोखा होता है। ये भूल रहेगी तब तो धोखा ही होगा। चरम मन होगा, दुख पाएगी, परंतु परवाह नहीं करते लोग। मेरे कहते थे तुम सुनाओ, परवाह नहीं करते, सुनते नहीं, मन में बहम भी नहीं होता कि ये कहता है कुछ कहता होगा, ठीक कहता होगा, हम मानते हैं वो ठीक है, फालतू है, आदत नहीं करते। आदत का सुधार तो करो ना। ये संसार अपना नहीं है, सेवा करो, सेवा ही सेवा करो, माता पिता भी सेवा करो, भाई भतीजा भतीजा इनकी सेवा करो, स्त्री पुत्र उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, उनका हित करना, सेवा करने के लिए ये चीजें मिली है। स्थूल शरीर भी सेवा करने के लिए, सूक्ष्म भी सेवा करने के लिए, हर शरीर भी सेवा के लिए, शरीरों की भी सेवा करो और शरीरों के द्वारा भी सेवा करो, वस्तुओं में दर्जों की सेवा करो, वस्तुओं से हम सुख पाएंगे ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो इसको ठीक समझ लिया निहाल हो गया, और उल्टा समझा है निहाल नहीं हुआ। बड़े यज्ञ करे, बड़े दान दिए, बड़े तप किया, परंतु वास्तविक नहीं हुआ। वास्तविक होगा इन अपना नाम मान के, भगवान को अपना मानने से। भगवान अपना है, अपने लिए है, संसार अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, सेवा करने के लिए है। संसारी जो संपत्ति मिली है सब की सब सेवा के लिए, दोनों को सुख पहुंचाने के लिए, दोनों को सुख पहुंचाना है, वो ही अपना सुख तैयार करता है। जो अपना सुख जाते मैं ही ले लू, मन में सोचता है कि मैं ठगाई करता हूं तो दिल को ठग रहा हूं, आप ठगा जाता है मुख्य, दगा किसी का सगा नहीं है, करके दगा कोई देखा रे, सब उदाहरण दिया उसने, भगवान का भी उदाहरण दिया, बमन भर भर आज से दगा किया कुरु कृष्ण रे, तो चार महीने नौकरी का लाग लगा कोई देखो रो रे, दगा किसी का सगा नहीं है, कर के दगा कोई देखो रो रे। अंत में कहा प्यारे किसी से दगा न करना, यूं कहता दामोदरारी, दगा जमी पर जिसने किया सोई, आप ठगा कोई देखो रो रे, आप ठगा जाता है। और सेवा करता है, सेवा करने वाले के लिए कहता है कि दाता रंग कृपण मन्ने, जो दाता है दान देने वाला है वो कृपण है, कंजूस है, मक्खीचूस, कंजूस मक्खीचूस में मक्खी पर जाए घी में चूस कर फेंगे, चिमना सा चला जाएगा, मक्खीचूस सुनाएगा कंजूर मक्खी चूस आती, मक्खी चूस वहां मक्खी को चूस कर फेंगे, ढीक ही लगा ले चल जाएगा, ऐसे कंजूर आदमी वो दगा खाता है। तो भाई सेवा करो, सेवा म्युनिसिपालिटी में जो होते हैं वे सेवा करने के लिए होते हैं, हुक्म चलाकर अपना काम करते हैं वो वास्तव म्युनिसिपालिटी नहीं है। संसार में सबसे बढ़ करके म्युनिसिपालिटी मनुष्य है, मनुष्य सेवा कर सकते हैं, और सेवा कर नहीं सकते। वृक्षों सेवा ले सकते हो, गाय से सेवा ले सकते हो, भेड़ से बकरी से सेवा ले सकते हो, संसार से सेवा ले सकते हो, करते नहीं। सेवा करने का केवल एक मनुष्य है। मनुष्य ही क्यों है कि मनुष्य समझता है, इनमें एक विवेक शक्ति है। वो विवेक शक्ति दूसरों में ऐसी नहीं है जैसी मनुष्य में। संसार का सुख जितना अधिक भोगेगा उसको अधिक तो भोगना पड़ेगा, नियम है। यही तन कर फल विषय भाई। जो आज का ये परिवार नियोजन है उसका तात्पर्य सुख होगा, संसार पैदा होने सुख होगा। बड़ा धोखा है, बड़ा धोखा, बड़ा धोखा। संसार सिद्धांत है, सिद्धांत ने बो दिया केवल भोग भोगने के लिए संसार है। ये बात है नहीं बिल्कुल। बाबा जी चिंता था, अच्छे लगे बबूत के शुक्र का जो मिलेगा अब गिली है। शुक्र का शुभ दिखे फिर तो अन्न के बाद देखना। परिवार नियोजन किया है उसी से अन्न का बहुत स्तर कर गया, बहुत महंगा हो गया, सब महंगा होगा। अंत में मारकाट हो गई, अंत में लड़ाई हो गई, इसका नतीजा खराब होगा। मरेंगे उसी तरह से, हिंदू समाज कम हो जाएगा, नतीजा यही दिखेगा। भविष्य में जानता नहीं हूं, बस साल ऐसी साल प्रकृति के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, संत महात्माओं के विरुद्ध है, ठीक नहीं है। ये चार चार पांच पांच सात सात आठ आठ दस बारह बारह बारह बच्चा एक साथ रहना दूसरे का, ये परिवार नियोजन के बाद ही जो हुआ है। पहले दो बच्चे होते थे, ज्यादा ज्यादा दो एक साथ, प्रकृति के विरुद्ध बात है, शास्त्र के विरुद्ध बात है, शमशानों विरुद्ध बात है। लोगों ने खूब बनाया है, कर्जू के चेहरा है, कर्जू के कर्जू की आदमी कर्जू की बात मानते हैं, अच्छी सच्ची बात नहीं मानते। ऊंधी बात है, ऊंधी बात बहुत मेरे बदलते है, इसका नतीजा खराब है। जन हरिया संसार से बहु बोल्यो बहु दुख, सुख भले ये हरिश्वरी है जो शिव चाहे सुख। भगवान को याद करो भाई, इसे अवश्य सुख नहीं है, बड़ा दुख भोगना पड़ेगा, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, भगवान मांगोगे शोध बुद्धि दोगे राज। विपरीत बुद्धि हो गई है, चोटी उठा दी, चोटी मैंने कहा चोटी धोती तो चोटी उड़ी धोती उड़ी कर भाइयों को चोटी नहीं है धोती नहीं। बही इकट्ठा हो गया उस बही भगवान को याद करो, और उपकार करो। दो काम है मनुष्यता के, दो काम है, दो काम खास, एक भगवान को याद करना, एक जनता की सेवा करना। ये सेवा के लिए ही सामग्री दी है, सब सामग्री सेवा के लिए, भोग भोग के लिए नहीं। कृत्रिम उपाया कर संतान रोज करता ना भोग भोगना। ऊंधा चलते ऊंधा ऊंधा चलेगा तो नतीजा उल्टा ही होगा। इतना परिवार नियोजन करने के बाद में धान का भाव घटा है कि बढ़ा, देख लो आप, देख लो नतीजा खराब होगा, धान नहीं मिलेगा, खेती नहीं होगी। अरे मनुष्य मर जाएंगे, खेती करेगा कौन? दो संतान खेती कौन करेगा? माँ बाप सेवा कौन करेगा? फैक्ट्री कौन बोलेगा? साधु कौन होगा? पढ़ाई कौन करेगा? फौज में कौन जाएगा? व्यापार कौन करेगा? विदेशों के साथ व्यापार कौन करेगा? जब मनुष्य ही थोड़े हो जाएंगे तो क्या करेगा? चौड़े बात है, चौड़े एकदम मानते नहीं। बड़ी दुर्दशा होगी, इस बार से चुप रही हरि सुब रही है, भगवान को याद करो। अपने प्रभु को याद करो और सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, अपाहिजों की रक्षा करो, अंगहीनों की रक्षा करो, धनहीनों की रक्षा करो, दुखी आदमियों के सुख पहुंचाओ। ये खास काम है, दुखी आदमियों को सुख पहुंचाओ। घर में भी माता पिता उनकी सेवा करो, शास्त्र में जो सासू है, नाद है, जेठानी है, देवरानी है, उनकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, प्रेम का बर्ताव करो, आपस में स्नेह का बर्ताव करो, एक को सुख पहुंचाओ। आजकल की छोरिया ब्याह हो तो अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग भेज दो, बना बनी पदारो। संसार सुख पहुंचने के लिए है, पर वहां सुख होना नहीं है। अब अल्लाह न बहुत दूध नहीं, जब लो रिपु रूप ट्रम भैया, तब लो जब ब्याह हुआ तो कुटुम साड़ा साड़ी है वे तो सुख अलग है, एक घर बात से नहीं रहते। ऊंधी बुद्धि ऊंधी ऊंधी ऊंधी ऊंधी बुद्धि होगी। छोटा चला तो अच्छी बात है भाई, उल्टा से नतीजा खराब होगा। मानो न मानो मावरी मर्जी है, अम्मा होगा ऐसा ही, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते जहां तक बने ठीक से चलो, सेवा करना और राम जी को याद करना दो खास बात है। भगवान को याद करना और सेवा करना, भगवान को भूल गए, भगवान याद करते ही नहीं, समझते हैं कि बहुत धन कमाओ जो ठीक होगा, भजन करने से क्या होगा? और भजन करते हुए आज दिन सुखी है। ऐसे आफत में, ऐसे जमाने में भी जो न्याय पर चलते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं, भगवान को याद रखते हैं, उनको सुख मिलता है, आराम मिलता है, आराम से है जीवन, अच्छे से बता रहे हैं। भोगों में लगे रात दिन जीवों को मार दिया, बस खेती करे जीवों को मारो, जहरीला चीज जहर पैदा हुआ, कोड़े लेते हैं कि जहरी जहर पैदा हुआ, नदियों का पानी जहरीला हो गया, घास जहरीला हो गया, धान जहरीला हो गया, साग जहरीला हो गया, फिर भी जहर का प्रयोग करते हैं। जहर के प्रयोग करने में कमी नहीं करते, जहर सब में फैलेगा। जहर आप समझते हो संतान नहीं होगा, संतान नहीं होगा, ऐसी गोलियां आए हुए उनसे काम क्या होगा? बीमारियां होगी, बहुत बीमारियां होगी, दुख पाएंगे, मानोगे नहीं। कृपा करो, कृपा नाथ होना मत चलो, छोटा चलो ठीक होगा, ऊंधा चलने का नतीजा उल्टा होगा, दुख संताप करे लड़ाई झगड़ा मार बसे होगा। और उसका ही उपाय कर रहे हैं, चारों वर्ण में थे तो शांति थी, अब पार्टियां हो गई तरह तरह की, ये पार्टियां महाराज, कोई सोशलिस्ट, कोई कम्युनिस्ट, लिस्ट लंबी, राम राम राम राम राम राम, बड़ धर्म है, बड़ धर्म अपने में नहीं होती थी, अब वोट के लिए सब जानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंत समाज बैठे सब जानते, सब काम करने का सबको अधिकार, तो 16 गुणी आदि जीवन लगे 16 गुण इसमें संदेह नहीं है, सच्ची बात है, देख लो नतीजा, परिवार नियोजन का नतीजा देख लो, खेती करने में काम करने में नहीं मिलेगी, एक आगन में 60-70 रुपया रोजीना, जो 60-70 रुपया रोजीना, फिर भी आदमी मिलते नहीं, खेती में काम करने मिलते नहीं, मथाने चातुर्मास किया उसमें देखा तो 60-70-80 रुपया रोजाना, और मनुष्य मिलता नहीं, खेती में करे काम कौन करे, खेती करे कौन, जब हो जाए तो खेती कौन करेगा, अन्न कहां से मिलेगा, दुख आएंगे, पर तुम मानेंगे नहीं, भगवान का भजन करो, हे नाथ और नाम जप करो, जो बुद्धि शुद्ध हो, रामायण गीता आदि पढ़ो, जिन्हें शुद्ध बुद्धि आवे, कर्मों का रहस्य पुस्तक भी है, और 18वां अध्याय के 12वें श्लोक पर कर्मों का विवेचन लिखा है, पढ़ो, भगत नहीं आपको पुस्तक पढ़ना, भगत नहीं सत्संग करना, भगत नहीं ताश खेलो, चौपड़ खेलो, हॉकी खेलो, दूसरी खेलो, सिनेमा देखो, रोग लग गया, रोग महान रोग लग गया, मुश्किल है, बचना मुश्किल, सिनेमा में बहुत नुकसान हुआ, बहुत नंगे चरित्र दिखाते हैं, खराब शराब चीजें देते हैं, खराब खराब नतीजा उसमें, विज्ञापन खराब खराब वे दिखाते हैं, वे दह गई, और अच्छी बात है पार मार देंगे तो उसमें चला गई दूसरा विषय, असली वास्तविक बातें कहीं देते नहीं, क्यों देखते नहीं, देखने वाले को रुचि नहीं, सावधानी रखो, सावधान सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और सेवा में लग जाओ, सेवा भगवान, सेवा भगवान, जगह जगह विश्वासघात, आदमियों की नियत बहुत बिगड़ती, परिवार नियोजन से नियत बहुत बिगड़ी, कुमारी सो रहा होगी, विधवा होगी, विधवा सो रहा होगी, गर्भवती होगी, सत चरित्र बहुत नष्ट हो गया, सत चरित्र था वो चरित्र नष्ट हो गया, चरित्र नष्ट होने के बाद में मैंने पढ़ा नहीं रहेगा, होने पढ़ा नहीं है, चरित्र नष्ट करते हैं जोर है, और चरित्र नष्ट सही बीमारियां आ गई है, वो भी शरीर नष्ट होने से विदेशों की बीमारी देशों में आ गई, अरे बड़ी मुश्किल हो गई, दवाई उसी है नहीं, मरेंगे बुरी तरह से, बीमार होंगे, दुख पाएंगे, कष्ट पाएंगे, एक भगवान को याद करो, हे नाथ पुकारो प्रभु को, जहरीली चीजों का प्रयोग बहुत करते हैं, खेती के लिए, साग के लिए, घास के लिए, गीत हमारी गीत। कोई पशु मरता तो गीत हाथ साफ कर जाते, गीत मर गए। मांस खराब हो गया, घास में जहरीली चीजें चढ़ गई, उस जहरीली चीज को खारस है, मांस खराब हो गया, मधुर शरीर खराब हो गया, जहरी जहर फैल गया सब्जी गए, नदियों के पानी जहरीला हो गया। अखबार में आता है, अखबारों में फिर भी जहर का प्रयोग करते जोर से। गंगा जी के किनारे बहुत जंतु थे, मर गए। दिवाली के दीवे दीवारों पर बहुत जंतु आते थे, मर गए। ऐसा सब प्रचार हुआ है। भगवान का नाम लो, सेवा करो, भगवान का नाम लो, सेवा करो, घर में सेवा करो, सभी सेवा करो, शुभ पहुंचाओ। जमाना बहुत खराब है, भजन करने वाले भी बड़ा बढ़िया जमाना है, मोह का जमाना नहीं यार। माँ बाप का भी आदर करे तब तक, जब तक ब्याह नहीं हो तब तक। माँ के बिना बालक रोने लग जाता है, पर ब्याह हुआ के बाद में माँ बुरी रहती है। मैंने देखा है घरों में, कहते हैं सासू ससुर काशी जी भेज दो, काशी जी एक आदमी भेज दो, पैसा दे दो, काशी जी भेज दो, बड़े बूढ़े स्वाद नहीं, वृद्धों का सेवा पन नहीं बनी। जैसे गायों के लिए गौशाला है, ऐसे पशुओं के लिए यहाँ भी ऐसा खुलने की बात सुनी है, वृद्ध वृद्धाश्रम हमने देखा है, उनकी सेवा होती है। हिंदू हमारे मुसलमान भी है, उनकी सेवा करते हैं, कोई भी जाति का हो सबकी सेवा करते हैं। बहुत स्वार्थ की मात्रा बहुत बढ़ गई, दुराचार बहुत बढ़ गए, सदाचार की बात सुनना खराब समझते हैं, बात नहीं रही। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सच्चे भगवान लग जाने से आदमी सुखी होता है। खेती आदि अच्छा काम था, जो शुद्ध अन्न मिलता था उसमें भी जहरीली चीजें छिड़क रहे, खेती को नष्ट कर दिया, टिड्डी आदि टिड्डी को मार दिया, पतंगे उसको मार दिया, छोटे छोटे जंतुओं को मार दिया, जहरीली हवा फैला दी, ऐसे ऐसे समझे ठीक होगा। अब ठीक देख लो क्या ठीक हुआ, सब में जहरीली चीजें आ गई, जहरीली। अरे फिर भी प्रयोग जहर का ही करे, खेतियों में, साग पत्ती में, वृक्षों में, घास में, जहर जहर चीज है। प्रत्यक्ष में नुकसान हो रहा है, अरे फिर भी बात वही कर रहे हैं, जैसे नुकसान हो वैसे ही। भगवान का भजन स्मरण की बात बहुत कम थी, कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, गीता का पाठ करना, रामायण का पाठ करना, महाभारत का पाठ करना, स्मृतियों का पाठ करना, भगत ही मिलता है। झूठ कपट जासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ऐसे फैल रहा है, और एक एक एक एक अदाश कर रहे हैं, हृदय में विशेष हुआ है। एकता का सब एकता, एक एक हो गए, बेटा दूसरे बोल दिया, माँ ने दूसरे में दिया, बाप ने दूसरे दिया, घर में लड़ता है लड़ाई करता घर में लड़ाई, एकता करी जो जोर लगाई, एक एकता हो गया, एक एकता हो गया। बाप अकेला है, माँ अकेली है, बेटा अकेला है, घर में लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, बाप वोट दूसरे को दे, माँ वोट दूसरे दे, बेटा दूसरे दे, ऐसे गड़े में कड़े हो रही है। शांति तब होगी जब प्रेम करोगे, स्नेह करोगे, सेवा करोगे, एक को सुख पहुंचाओगे, तब होने पर मना बहुत खराब चीज है। किसको कहे आदि अवैध आत्मपति घट घट बीज हरी, कहो कैसे समझा, ये कुएं भांग पड़ी, कुएं पानी पिए सब सब सब फूला, स्वार्थ की मात्रा ज्यादा फैल गई, कीता गति कामना का त्याग करके सेवा करो, उसे कुछ न चाह करके सेवा करो, घरों की कथा ऐसी है। बंबई में मालिक था, उसने कहा कि चंदा मारने आवे आवे उस देना, क्या कर गया, पिछले रात में आया पूछा कि दिया कि नहीं, कुछ भी नहीं दिया, करना हमने क्या कमा, वो काम तो कमा, हमें खाता नहीं, उनको पैसे क्यों दिया जाए, ये बीती हुई बात बताऊ रहा हूँ, बीती हुई हमारे काम तो आते ही नहीं, क्यों दिया पैसा, स्वार्थ इतना बढ़ गया, विदेशों में ऐसा स्वार्थ मात्रा वो विदेशों में साथ लेगी, हम जहाँ रहते हैं वहां भाषा है, कोई भोजन करो जीत जाओ, सत्संग में ऐसा होता है जीत जाओ, पैसा दे दे दो दिन दो, आज तक जाता है विदेशी आदमी आए आज तक किया कि भोजन कर जाओ, आज जाओ भोजन करो, बस मेरे को ही मनोहर खुश आए तो पूछे पसे आओ भाई भोजन करो, जी भोजन करो, लोग आज तक गया विदेशों वाले, ऐसा हमारे देश में काम नहीं होता, हमारे देश में पैसा दो तो भोजन करो, तो भूख मत बोले, क्या भोजन तो कर लो, पैसा दे रही बात पीछे, ऐसा अपने देश की रीत है, कोई हमें विद्यार्थी गुरु भोषण अद्ध होगा क्षीर प्रतिष्ठा सड़े थे भिक्षु का सुन, अच्छा भिक्षु है, गाय भैंस को ढूंढने वाले आते हैं, रास्ते चल रहे हैं, बोले भाई भिक्षु उनको भोजन करने का बड़ा महत्व है, अंधेरे का महत्व है, अभी गए गुजरे जमाने में भी देते है आना देते है, भिक्षा मिलती है, धर्म की जड़ है बड़ी गहरी गहरी, कल्याण और इस पुस्तकों के द्वारा बहुत कुछ मदद मिली है, निस्वार्थता बहुत चली, सेवा करो, मैंने भाइयों से कहा है कि अपने सासू है ससुर है जेठ है जेठानी है बड़ी ननद है, उनका सेवा करो, आदर करो, सेवा करो, ब्याह हुआ बस माइयों के मन में जब बेटा होता है तो मन बाती है बड़ा हो जाएगा, ब्याह करोगी बहू आवेगी सेवा करेगी, सब आशा पर पानी फिर देगा, तंग करती है बहू आती है तंग कर देती है, घर में बहुत मुश्किल है, सेवा करो, सुख चाहते हो तो सेवा करो, आप सेवा नहीं करते तो आपके अगाड़ी चोरा चोरी होगी, वे सेवा कैसे करेंगे, कहाँ सीखेंगे, सीखा स्वार्थ ही, कृपा करो, कृपा नाथ सुख पहुंचाओ, सेवा करो, आप लोगों से हाथ जोड़ करना है, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, सास है, ससुर है, बूढ़े बूढ़े घर माई थे, उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। शांति नहीं मिलेगी, कलह होगी, आपस में लड़ाई होगी, आपस में विचार करते हैं तो लड़ाई होती है। शीर साझे में व्यापार करते हैं तो धोखा देते हैं, जगह जगह यश बात छोड़िए, एक एक को धोखा देते हैं, वो अपने साथ भी ऐसा ही होगा। हमारे साथ झूठा कपट करो और साथ ठीक करो, और के साथ ठीक करे करेंगे करे, आदत ही बिगाड़ी, आदत ही बिगाड़ी। सच्चे हृदय से सेवा करो, भजनी करो, सेवा करो, भजनी करो, सेवा करो, भजनी करो। कथा सुनाई देना, सात भाई होंगे, सब काम धंधा करो। एक बहू ऐसी आई, घर भर सुन गया, घर भर सुन गया, खटघर परिश्रम करती, सबकी सेवा करती, सबको सुख पहुंचाना, सर्वे भवन तो सुख ना, सब सुखी हो जाए, अपना अपना सुखी हो जाए, बस दूसरा दुख पाओ, कष्ट पाओ, परिवार बनाए, अपने सुख हो जाए, ऐसे स्वार्थ ना सभी बहुत खराब चीज है। सुख पहुंचाओ, अब भी कुछ है नमूना आज हिंदुस्तान में दूसरे देशों की अपेक्षा विशेष बात है। अभी कोलाइट का मेला हुआ, जैसे दो रुपये भोजन करना हो, दो रुपये में भोजन, बीकानेर स्टेशन पर एक थाली के 35 रुपये लग रहे, एक टाइम का 35 रुपया, उसमें 2 रुपये में थाली, खोला थे मेरे में 2 रुपया दीजिए, वो 2 रुपये नहीं दे कोई टावर जी का साथ आ जाओ, नहीं तो नहीं सही, देखो 2 रुपये दे जाओ। बीकानेर में अस्पताल है बड़ा, उन अस्पताल में बाहर से लोग रोगी आते हैं, रोगियों साथ आदमी आते हैं, जो 5 रुपये, 5 रुपये उनके भोजन करने का 5 रुपया, आप लोग काम करने वाले दूसरे कोई ऊपर से थोड़े पड़े, ऊपर से नहीं टप गए हैं, बताओ चाहे आप लोग, आप लोग महेश्वरी लोगों ने इतना रुपया इकट्ठा किया, जितना रुपया इकट्ठा किया सब, उससे जो ब्याज आता है, ब्याज आता है 5 रुपया, एक टाइम अपना भोजन कर दो, अरे 1000 रुपया रखना चाहो तो रख लो, लेना चाहो ले जाओ, पसंद जाओ। और ब्याज ब्याज से उछलता भाषा, मैं गया हूँ देखा, बहुत सी तरह से कैसी बड़ी बात है, विदेश का भाई मानो विदेश को विदेश नहीं, अब तमदेश का ही वो आवे, वो जानता नहीं कहाँ बाजार है, कहाँ चीज है, क्या मिलती है, 5 रुपया दे दो भोजन करो, साग फुल्का दावल चावल दाल फली, अच्छा भोजन, बढ़िया सात्विक भोजन, भोजन करो, 5 रुपया दे जाओ, ऐसा खोला हुआ। दूसरे आदमी ने भी नकल की है, कई और शहरों में आदमी भी कभी मार गए ऐसे आवे, उनको 5 रुपया भोजन कर, 5 रुपया दे जाओ भोजन कर दो, थाली अपनी मार दो अपनो, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है। और जगह भी हुए नकल करेंगे लोग करते हैं, जोधपुर में इतने, सूरत में भी किया था। हाँ सूरत में से, सूरत में लोगों ने, सूरत बड़ा उत्साह, सत्संग बड़ा उत्साह, सत्संग सुबह समय 5 बजे बहुत लोग आते, सत्संग करने का बहुत उत्साह, युवक लोग भी ज्यादा है, बूढ़े बहुत ही कम थे। बूढ़े अपने घरों पर बैठे, युवक युवक जवान जवान लोग ये ज्यादा, सब भजन करते, सब सत्संग करते हैं। गीता प्रेस ही दुकान खोली है, एक आदमी ने अपने जमीन दे दी, मकान दे दिया, गीता प्रेस ही दुकान है, बहुत बढ़िया लिखा है, लाखों करोड़ों रुपयों के पुस्तक बिकते हैं बाजार में, और गुजरात भर में प्रसार किया है, बड़ा बढ़िया प्रसार हुआ सूत्र के द्वारा। तो ऐसे अच्छा अच्छा बताओ करो, ये अच्छा ही आप में है, ये आप है, वो अच्छा ही सोती हुई है, पीढ़ियों से लिए पीढ़ियों से पीढ़ियों में सती रही है, उपहार करने की चीज आप लोगों में भरी हुई है, इन भैरव माता में भरी हुई है। आज ये छोरा छोरी पड़ कर खराब हुए, पूरा आदमी में है चीज है, जो वर्षा चलता है सबको भोजन कराते है, 5 रुपए खाई, 5 रुपया 5 रुपये भोजन हो गई। अब कोला तुम्हें 2 रुपया कोला तेरा मेला था, 2 रुपये में करो वहां का कर, 2 रुपये भोजन कर दिया। उसमें कोई भाई लाद साथ 2-4-5 छोटे छोटे ले आते, दो रुपया में भी लोग देते हैं, 2 रुपया लेना पड़े तो 3-4-5 आदमी जी में जाऊ ठीक रहे। जानी नहीं होती कि तीर्थों पर आए हैं, हर मुफ्त में रोटी खाते हैं, क्या 2 रुपया में थाली भर जाएगी, क्या एक आदमी पेट भर जाएगा 2 रुपये में। 35 रुपया बीकानेर में स्टेशन पर समाशा है, 35 रुपये थाली का, जिसके 35 रुपये लगे उसे 2 रुपया, और 5 रुपया में बाहर आए हुए से बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद आया मन में, कितनी प्रसन्नता है। सुना सुना था, मैं भी अपनी मन निकालनी, तुम्हें मन निकाल लगे यार, लोगों की इच्छा है दुकान लगाने की। हाँ से दुकान करो तो बड़ी कृपा होगी, गीता प्रेस की दुकान लगाओ, गीता प्रेस सस्ती पुस्तक मिलती है, बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, आदमियों का भाव बदलेगा, जहाँ जहाँ सत्संग हुआ है वहाँ भाव बदला है। आप लोग सत्संग का आग्रह करते हो, भाव बदलता है, स्वभाव बदलता है, तो गीता प्रेस की दुकान हो जाए, ऐसे अस्पताल हो तो अरे मैं भोजन करने वाले बाहर के लोग आवे उन्हें सुविधा हो जाए, 5 रुपये भोजन कर दिया, वो मैं इतना क्यों रुपया जमा क्यों रहा है, केवल ब्याज से काम चलता है, मूल है वो ले जाना चाहे तो पास दे दो, तुम्हारे हम तो नहीं लगा रखे, चल जाओ ले जाओ, 35 रुपये आए है जो ब्याज से घूम सकता है, मूल पूंजी है जो जो सेवा होती है, बड़ा आनंद आया। रोहतक में वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम खोला है जो उन्हें सब गई, उनमें एक बात थी, मैं चाय पीते हूँ चाय नहीं, गाया न की हुई गाया, दूध देते सबको, वो दूध दो चाय नहीं, चाय का एक विषय था, वो ये सुनो चाय नहीं दूध दो सब भोजन करो। शरणानंदी महाराज कहना सीखा है, मैं जरूर तो पैसों की दुकानदार को ने बम्बई में सबने इकट्ठा कर रखा, पैसे कम हो जाए तो फिर दे दे, मैंने तो पैसे भेज देते हैं। एक भाई उस काम करने वाला उत्साह से काम करता है, कुछ नहीं था उत्साह से काम करता, गीता प्रेस में एजिटेटर्स है, उत्साह करते हैं, उत्साह पूर्व काम करते हैं, पैसा नहीं देते, तो सस्ती दुकान होती है, लोगों ने कह दिया मैं काम करो। काम करने वाले उत्साह से काम करते हैं, कोई कहीं कोई भोजन भोजन कहीं लेंगे, भोजन 500 रुपया नहीं क्या करें, भोजन तो यहाँ करेंगे, काम करेंगे, भोजन से कुछ नहीं, ऐसा काम करना, ऐसा होना काम होता है। आपके यहाँ पर भी दो काम है, एक अस्पताल का और एक गीता प्रेस की, गीता प्रेस की पुस्तक सस्ती दी जाएगी, उनमें भी घाटा खा के देते लोग, लोग और सस्ती देते, और नहीं तो मूल्य में देते रहो, मूल्य में भी सुविधा से मिलेगी, सस्ती दुकान है, विचार है वाले सस्ते बढ़िया से बढ़िया चीजें हो वो सस्ती दी जाए, सबको मिले, तो यहाँ पर भी दुकान खोलो और पुस्तक दो, छपे हुए मूल्य में कमीशन थोड़ा मिलता है, वैसे वो जीव का चल जैसा काम नहीं है, कमीशन सस्ती है दुकान, कमीशन कम मिलता है, उससे भी काम चलाओ। अभी वहा कलकत्ते में रामायण हुई, बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत, जिसमें भी पुस्तक सस्ती लगे दाम में, राज्य से ऐसी बात है कि तुम व्यापार करोगे तो 17 लाख रुपया और देना पड़ेगा, 17 लाख, कि व्यापार नहीं करेंगे हम तो पुस्तक संभाल दो, जो दाम छपे हुए उतने, जिसके जितने दाम लग रहे उतने ही मुफ्त में ही जी, बहुत पुस्तक बिकी, मेला लगने वाला वहां कहा मेला वही आता है, पुस्तक मेला ही लगेगा, हाँ मेला पुस्तकों का मेला लगेगा, बहुत दूर तक इमारत बना रहे थे, पंडाल बना रहे थे, हर साल लगता है, हर साल पुस्तकों का मेला, सस्ती की पुस्तक दी जा रही, धार्मिक पुस्तक और तरह मिलेगी, महाराज कहते हैं समय हो गया बताओ कितने करना हो, 54 महीने सब मिल गए, पिए थे भगवान नाम कीर्तन सब बैठा रहा है, जाना नहीं कीर्तन करना, कीर्तन कलयुग में कीर्तन की महिमा बहुत गाई है, कृष्णा देव कृष्ण से मुक्त संग कले दोष दे राजनाती महान गुणा, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग कीर्तन करने मात्र से अंतर शुद्ध होता है, निर्मल होता है, वो भगवान नाम मांगे भाई बहन मिलकर सब करो सीधे से।